You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Van de vele hits van Andy Williams. Can't take my eyes off you. Nou, dat lijkt me altijd heel prettig. Om dat te horen, denk ik, als geliefde zou je kunnen zeggen. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een speciale aflevering, hè. Zo, de jaarwisseling en dan januari weer beginnen. Goh, het nieuwe jaar weer ingaan. Dat is toch wel een hele bijzondere avond, zou ik zeggen. Ja, toch? Althans voor de late avond. In de show gaan we wel gewoon zoals altijd heerlijke muziek draaien. We doen dan net alsof er niks aan de hand is als het ware. Want ja, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand dan. Behalve dan dat de klok vooruit schuift en zo. En dat we zomaar van 31 december naar 1 en 2 januari verhuizen. Kan zomaar gebeuren. In de show vandaag dus lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. We gaan het toch hebben over wat er allemaal te verwachten staat het komende jaar. Jeroen van Gent bijvoorbeeld ging deze week de straat op en vroeg aan de omstanders: wat brengt 2022 voor u? Nou, dat is een interessante vraag. Lijkt mij tenminste. Minder Dekkers gaat het hebben over de fietser. Want ook het komende jaar is het toch weer belangrijk dat we meer gaan fietsen en minder in de auto gaan zitten. Dus beter voor lijf en leden, maar ook voor het milieu. Dus het ziet er goed uit wat dat betreft. Als jij tenminste een beetje je best doet. En hij gaat het hebben over de fietser. Wat is dat voor een type? Nou, en tenslotte gaan we het hebben over Dr. Anders P. En de punt. Wat is dat nu weer? Nou ja, we gaan het eens even kijken. Want dat is best wel heel bijzonder. Want Dr. Anders P. is natuurlijk een bijzondere man. Peter de Jong heeft er een boek over geschreven. De punt. Hoe het zit, dat hoor je allemaal zo meteen allemaal in deze opmerkelijke aflevering van De Late Avond. Through early morning fog I see.

just let it be. Change again, just you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's the God hour, the morning I wake up. Just for the breath of life, I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fail in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to divide, but we more than consumers. We more than shooters, more than loot us, created in his image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on. Oh, wake up everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up everybody, yeah. Cause I need a little help, I can't do alone. Oh, I need a little help, come on, come on, come on, come on. Oorspronkelijk was het een hele grote hit voor Harold Melvin en de Blue Notes. Wake Up Everybody, ja. Maar nu komt hij toch echt van John Legend. The Roots, oh ja, het is een hele lijst. Carmen en Melanie Fiona, samen dus in Wake Up Everybody uit 2010. Goed, ja, het is de tijd om terug te kijken op 2021 en vooruit te kijken naar 2022. En onze razende verslaggever deed het ook afgelopen week. Hij ging de straat op en vroeg zich af, ja, hoe kijk je terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en wat zijn de plannen voor 2022? Nou, dit zijn uw opmerkelijke antwoorden. Goedemiddag. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Ik heb zo'n een oud en nieuw vraag, heel kort. Ik heb een nieuw vraag. Mag dat heel even kort? Over de goede voornemens? Nou, zoiets, precies, inderdaad. Ja, die heb ik niet. Nou, het is heel simpel. Ja, nou, niet lijnen nou? Toch zeker? Nee, niet lijnen. Nou, daar moet je even aan denken. Ja. Nee, maar 2021 is afgelopen en de voor de hand liggende vraag is, wat brengt het nieuwe jaar? Wat brengt 2022 voor u? Hoop. Hoop? Hoop. Ik heb net een mooie boek van Jane Goodall gekocht. Hoop. En hoop op betere tijden. Hoop op betere tijden, ja. Dat is altijd wel. Maar is het nog concreet dat je zegt van nou, ik ga dit of dat doen in januari, februari? Nou, niet zo, nee. We kunnen bijna geen plannen meer maken natuurlijk, nee. Hè? Nee, het is dus allemaal een beetje losvast nog. Ja. Dus dat is het probleem. Maken. Maar zodra we weer kunnen gaan, zeker. 2021 is afgelopen. Wat brengt het nieuwe jaar 2022 voor u? Voor mij? Ja, voor u persoonlijk. Ja, hopelijk nieuwe kansen en hopelijk geen COVID meer, dat we weer normaal gaan doen. Ja. Dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja, want dit is natuurlijk niet zo normaal inderdaad. Dit is niet normaal, hè, dat je weer voor kerst weer in de lockdown zit en dat je weer niet kan doen zoals je normaal gaan doen bent. Hè. Gezellig bij elkaar, gezellig kerstvieren met vrienden en familie, zoals je dat gewenst bent. Oud en nieuw. Oud en nieuw. Maar toch, het nieuwe jaar, is er een lichtpuntje die zegt van, oh, daar werk ik naartoe? Nou, de vakantie zijn al geboekt. Ah, kijk, vakantie. Vakanties zijn al geboekt. Dat is leuk. Voorjaarsvakantie, zomervakantie, dus... Dat is om naar uit te kijken, echt. Dat is om uit te kijken, ja. Dus tickets zijn al in de pocket. 2021 is afgelopen. Maar wat brengt 2022 voor u? Nou, ik hoop toch eigenlijk wel vrede voor iedereen. Ja, en dat we wat verdraagzamer zullen worden en blijven. Ja. Dat is mijn wens. Want ik merk wel dat we een beetje verharden met elkaar. En het is ook niet makkelijk. Maar als iedereen nou zijn best doet om toch een beetje te doen wat ons gevraagd wordt. En niet op alles te reageren. En gewoon even te denken wat langere termijn, een beetje vooruitkijken. Dan komen we er ook weer met z'n allen bovenop. Wat brengt 22 voor u? Heel simpele vraag. Geen corona, hoop ik. Ja, ja. En we hebben zelf hier de winkel, dus we willen de klanten weer binnen hebben. Ja. Dat is dus geen corona betekent heel veel voor ons. Ja, precies. Daar zit veel aan vast. Ja. U bent ondernemer hier, winkel, en u mist de klanten. Daar komt het wel op neer. Dat mag niet meer. Hè? Dus, ja. En we kunnen natuurlijk click and collect, maar mensen, kleding bij ons. Mensen willen het zien, willen het voelen, willen passen. Precies. Dat gaat allemaal niet. En 2022, wat zijn uw verwachtingen? Ik heb goede hoop dat corona overgaat. Ja. En misschien dat we dan na de zomer weer een prikkie moeten krijgen voor de volgende variant. Maar ik ben op zich wel positief. Oké. Okay. Ja, ik heb er wel geloof in. Is er nog iets, een stipje aan de horizon voor 2022? Een verbouwing. Een verbouwing. Een verbouwing? Ja, in huis. Ja. Oh, dat is een hele klus. Ja, zeker. Ja. Wanneer gaat dat beginnen? Mag ik zo vrijpostig zijn? Nou, het staat nog op de planning, maar ik denk het derde kwartaal pas. Derde kwartaal. Een beetje zwaar, hè? Oh, dan moet nog even financieel rond. Ja, juist. En ja. Wat wordt het huis verbouwen of een schuur? De keuken. De keuken helemaal. Ja, ja. Er zijn veel mensen die dat doen deze tijd. Ja, dat hoor je wel. Veel thuis, hè, thuiswerken. Ja. Dus ja, dat, ja, dan doe je dit soort dingen. Dus 2022 brengt een nieuwe keuken voor u? Juist. 2021 is afgelopen. Wat brengt 2022 voor jullie? Gezellig, goed je best doen op school. geld verdienen, want we worden 15. Nou, al geld verdienen met 15, oké. Okay. En ja, veel chaos. Gewoon veel chaos. Ja, veel chaos. Ja, dat is met de jaarwisseling natuurlijk toch. Maar 2022, heb je nog een beetje vooruitzicht van wat je gaat doen? Heb je nog iets, een puntje aan de horizon dat je zegt, oh, dit is leuk in 2022? Ja, sowieso een boot, toch? Gewoon boot. Varen in de zomer lekker. Maar ik wil graag wat zeggen over mijn ouders. Ja? Dat ze heel goed hun best hebben gedaan en zo. Oké, was dit een zwaar jaar? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Ik hoor dat wel, voor veel jongeren ook. Scoobies racen. Wat is dat nou weer? Scooter racen. Oh, oké. Okay. Wat ik allemaal voorbij zie komen elke keer. Achter. Zo'n wheelie. Ja. Scoobie halen en dan kankerdgassen. Gewoon heng. En gewoon goed ons best doen en veel geld verdienen. En later, hè? Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb een oud en nieuw vraag. Ja. Heel simpel, dus heel kort. Oké. Okay. Hele simpele vraag. 2021 is afgelopen. Ja. Wat brengt het nieuwe jaar 2022 voor u? Nou, ik ben net moeder geworden, dus... Oh, zeg maar... Ja, we gaan genieten van die kleine man. Nou, ja, ja, het is radio, dames en heren, maar een wolk van een baby. Met twee wandjes omhoog in de kou. Nou, hè. In een... is het zo kort geleden nog maar? Ja, net nou, 6 weekjes nu, dus... Dus dat wordt hard aanpoten dan inderdaad voor het komende jaar. Ja, dus dan ga ik weer werken, dus dan... ja... Oh, we werken ook weer natuurlijk. Zwangerschapsverlof. Ja, en het nieuwe jaar dadelijk is mijn zwangerschapsverlof voorbij, dus dan ga ik weer aan het werk. Dus, ja. Ja, dus alles, het nieuwe jaar is met die kleine man. Dus, staat helemaal in het teken van het kind. Ja, absoluut. Ja, zeker. Oh, ja. Wauw. Hartstikke leuk. Dus het kan niet stuk voor ons. 2021 is afgelopen. 2022, wat brengt dat u, is de vraag. 2022 brengt hoop. Hoop op tijd voor elkaar. Hoop dat mensen aandacht hebben voor hun naasten. En laten we hopen dat corona eindelijk tot zijn einde kan komen. Ja. Omdat dat heel veel rust geeft. Ja. Het zijn natuurlijk wel de dingen die we altijd met oud en nieuw wensen. Maar ja, ik denk juist in deze tijd dat het van belang is dat we dat elkaar uitspreken. Maar dat we ook naar elkaar uitspreken dat we dat doen. Dan komt het vast voor elkaar. Dat we die hoop hebben. Dat we die hoop hebben. Ja. Maar dat we het ook uitvoeren. Soms denk je wel, ik stuur die een kaartje. En een week later denk je, oh ja, ik heb het toch niet gedaan. Ja. Het gaat erom, doe het ook. Een nieuwjaarskaart. Een nieuwjaarskaart, tijd voor elkaar. Nou, ik heb wel het gevoel, en dat is ook wel begrijpelijk, dat iedereen toch steeds een wat korter lontje krijgt. En, of al heeft. En ja, ik denk ook, zeker in deze donkere dagen, dat dat misschien nog wel erger wordt. Ja, maar, met vuurwerk, lontjes en ja, zo. Ja, ja, ja, precies. Precies, ja. Ja, ik hoop maar, echt oprecht... Ja. En van u persoonlijk, 2022, wat zit er nog in? Wat zit er in het vat? Of zit er niks in het vat? Kan ook. Ja, wat zit er in het vat? Ja, ja. Voor 2022. Nou, ik heb een heerlijk gezin en ik hoop gewoon dat we met elkaar... ja, toch eigenlijk wel gewoon zo met elkaar mogen blijven genieten. En met de dierbaren om ons heen. En ik vind dat eigenlijk wel het belangrijkste. Mag ik u misschien wat vragen voor de radio dan? Voor de radio? Voor de radio, ja. Ik heb een oud en nieuw vraag, een hele simpele vraag. Zo'n obligate vraag. U voelt hem vast aankomen. Mag ik heb een hengel. De vraag is namelijk, 2021 is afgelopen. 2022, wat brengt dat u? Heeft u nog iets dat u zegt van ja? Heel veel liefde. Dankjewel. Heel veel liefde? Ja. En hoe doet u dat? Nou, ik denk dat ik daarvoor mijn vriendin gewoon ten huwelijk ga vragen. Wat? Ja, dat gaan we gewoon doen. In 2022. Huh? Is dat uw... Ja, dat is mijn vriendin. Maar wist ze het al? Of is dat voor de radio dat u dat nou zo meteen... Nee joh, dat wist ze lang. Ze weet het wel, gelukkig. Ja, maar niet dat je het echt zo expliciet... Wat? Ik dacht, we hebben een scoop. We hebben een scoop. Ja, het is, volgens mij wel. Nou, moe. We hebben wel een scoop. Scoop? Ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Het is niet geregeld hoor. Ik weet niet hoor. Wat de vraag was, maar... De vraag is, 2021 is afgelopen. Hmm. En wat brengt 22 voor u? En toen zei meneer, liefde. En ja, ik denk sowieso. Dat. Ja. Ja. Ja. Nou, wat leuk. Ja, mooi hè? Geweldig. Ja. Dat gaan we doen. Dan ga ik het verder niet verstoren met die microfoon ertussen. Dan ga ik je gewoon rustig alleen laten. En, ja. En veel succes wensen in de komende jaar. Ja, dankjewel. Dat lijkt me een heel goed plan. Hartstikke veel succes. Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way, and under God's heaven find a way. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a little bit older. That beauty lies in the eyes of the beholder. And everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. I sing it, children. About the length of his hair or the color of his skin. Don't worry about what shows from without, but the love that lives within. And we're gonna get it all together now. Everything gonna work out fine. Just take a little time to look on the good side, my friend, and straighten it out in your summer night or snow-covered winter's day. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. les nouveaux poètes, vous, les oiseaux magiques, vous, vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Donnez-moi ma chance, je veux chanter, moi aussi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Prachtige muziek van Céline Dion op deze speciale avond. Ne partez pas sans moi. En daarvoor Ray Stevens en Everything is Beautiful. In een ogenblik, ja, toch ook op deze avond, Midas Dekkers met een mooie column. Het gaat over de fietser. Komt eraan naar Amsterdam en Lucy Lucy. Lucy, Lucy. fietser. Op de lagere school volgde de HBS. Zo kwam ik van de regen in de drup. Zowel op de Sint-Bernardusschool als op het Sint-Ignatiuscollege waren lijfstraffen normaal. Minstens 2 keer per week werden de jongens van mijn klas een lokaal ingedreven vol martelapparatuur. Onbarmhartig werden onze onrijpe jongenslijven de wandrekken ingejaagd, dubbel gevouwen in de ringen of aan de rekstok verwrongen. Tot slot moesten we elkaar met een leren bal bekogelen. De pijn en angst waren het ergst nog niet. Dat waren de vernedering en de zinledigheid. In de tijd van al die dwangarbeid had je je Frans of biologie kunnen leren. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze drogreden liepen al mijn protesten stuk. Zelden is meer onheil in een jongensziel gesticht dan door deze dubieuze rechtvaardiging uit voorwetenschappelijke tijden. Nog nooit is een positief verband tussen de omvang van je biceps en die van je verstand aangetoond. Integendeel, mij is geen enkele afbeelding bekend van Charles Darwin aan de ringen, Simon Carmichelt in het doel of Gerard van het Reven achter een bal aan. Het deelnemersveld bij sterrenslag riep eveneens vragen op over de invloed van het lichaam op de geest. De grootste geest van onze tijd, de computer, heeft het lichaam zelfs geheel afgeschaft. Denken en doen gaan niet goed samen. Neem nou de fiets. Snelle fietsers die in felgekleurde kleding groepsgewijs de fietspaden terroriseren, hebben het denken aan de fietsenmaker uitbesteed. Geen enkel apparaat is zo goed doordacht als de fiets. Samen met zijn fietser vormt ze de meest efficiënte machine die we kennen. Met het minste energieverbruik brengt de fiets de zwaarste fietser het verst naar zijn school of kantoor. Op je zadel gezeten hoef je niet als bij het lopen steeds je lichaam op te tillen en je verspilt geen energie aan het verslijten van je schoenen. Fietsen gaat 3 maal zo hard als lopen en kost maar 1/5 van de energie. Dat is fijn voor scholieren en voor klerken, maar maakt de fiets ongeschikt voor sporters. Al trap je van hier tot Tokio, een racefiets zit zo doelmatig in elkaar dat je er amper slanker of leniger van wordt. Om jezelf te trainen heb je juist inefficiënte apparaten nodig. De ware sporter herken je aan zijn volgeladen bakfiets. Of je gaat hardlopen, op klompen. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Weinig uitdrukkingen zijn zo misleidend en beledigend als deze. Ze is een klap in het gezicht van iedereen met een lichamelijke handicap. Als een gezonde geest echt alleen in een gezond lichaam wil huizen, zijn invaliden per definitie geestelijk minder waardig. Maar omdat er beneden iets stuk is, hoeft er van boven nog niks aan te mankeren. Zie Stephen Hawking, die lichamelijk zo krakkemikkig in elkaar zit dat hij nauwelijks zijn wenkbrauwen op kan trekken, maar wel mooi de grootste natuurkundige van onze tijd is. Het gaat om de computer, niet om het tafeltje waar die op staat. Te zeggen dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist, zou verboden moeten worden. Het is je reinste discriminatie. Er is geen enkele reden om aan de verstandelijke vermogens van een lichamelijk gehandicapte te twijfelen. Tot die aan de Paralympics mee wil doen natuurlijk. Ons he een half jaar in Nederland geweest, bij ons slagman Peter en ons kosses Trees. Ons he genoot, ons vier al die dagen feest. Ons he nog niet in zo'n schoon land geweest. Ooral woont die luider in der eigen wijkes. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes. Die Marokkanders en die Turkenlui, die maken alles schoon. Ons vindt Nederland die ideale land gewoon. Ons he een half jaar in Nederland geweest, bij ons slagman Peter en ons konse Strees. Ons he genoot, ons vier al die dagen feest. Ons he nog niet in zo'n schoonland geweest. Mi eelne Turklui in die parlement. Als ons in Afrika zo doen, krie ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizes binnen slechts tegankelijk weer vrouwens. Die jonkies bij de jonkies, keurig die ouders bij die ouders. Ons her in half jaar in Nederland geweest. Bij ons slaag mankeert er, in ons koolse streef. Ons her genoot ons weer al die dagen speet. Ons her nog niet in zo'n schoolland geweest. Al die Nederlandse manlui vloek s'ochtends in die file andere manlui stij. Terwijl die vrouwens met die keinders keurig in die thuisland blij. Ons echter niet begreep niet één ding, ne? Die huis niet blij van mijn lei. Apartheid is een schone zaak, hè? Maar hoe kan ik overdraaien? Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slaag mankeert er, in ons schoonse streef. Ons zijn genoot ons weer al die dagen speet. Ons zijn nog niet in zo'n schoonland geweest. Voor ons is Nederland een groot lui lekker land. Die gelijke rechters leggen in die prullenmand. En nu die zaken voor ons blankes in Zuid-Afrika loopt uit de hand. Ons weet al waar ons heen zal gaan. Ons gaan naar Nederland. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaag man Peter, bij ons kon ze streef. Ons zijn genoot ons weer al die dagen geweest. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Ons zijn nog niet in zo'n apart. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Elle a dit garde tes trésors. existe pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, ne t'en va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha. Galet en Aïcha hier in de late avond. En Karin Bloemen met Zuid-Afrika, eigenlijk in nagedachtenis van Desmond Tutu, die afgelopen week is overleden. En die heeft natuurlijk alles te maken gehad nog met de enorme apartheid in Zuid-Afrika. Maar Karin Bloemen zingt natuurlijk over Nederland, hè. Hoe het daar aan toe gaat. Tja, we hopen dat we in 2022 daar misschien eens een keer een einde aan kunnen maken. Lijkt mij een goed plan eigenlijk, hè. Zullen we daar met z'n allen eens aan gaan werken, denk ik dan. Goed, mooie muziek hier van Brian Ferry op deze mooie speciale avond. Slave to Love. En zometeen gaan we het hebben over Dr. Anders P. Peter de Jong schreef er een boekje over. Je hoort het zometeen over een paar minuten. middernacht, de late avond. We gaan praten over Dr. Anders P. en de punt. Daar is Peter de Jong voor in de studio. Peter, welkom. Ja, hartstikke leuk dat je mag bent, komen. Ja, graag gedaan. Je bent welkom. En je bent auteur van het boek Dr. Anders P. en de punt. Wat heb je met Dr. Anders P.? Nou, dat is een taalkundige waarop de mens zich zou kunnen richten. Mm-hmm. Om in zijn taalgebruik, zeg maar, goede richting te vinden. Zijn taalgebruik? Ja, ja, ja. Dat gebruik je nog? Of heb je dat overgenomen van hem? Nou, overgenomen, sterk woord. Nee, het is een taalkundige die de Nederlandse taal heeft verrijkt met allerlei vondsten en verdraaiingen. Ja. Maar vooral met een bepaalde mate van abstractie. En dat sprak je wel aan. En dat sprak mij ten zeerste aan. Ja. Daar heb je ook een boek over gemaakt. We hebben het over Heinz Poltzer. Hè? Dan moet ja, je misschien voor de mensen die dat niet precies weten. Dr. Anders P. Allerlei liederen geschreven, gedichten gemaakt. Zeker gedichten over leestekens. En je hebt het over Dr. Anders P. en de punt. Ja. Dat heb jij dus geschreven. Nou, ja, samengesteld. Ja, ik heb het samengesteld. En daar waar geschreven is tekst anders dan van hem, dan is het van mij. Ja, ja. Want die punt is belangrijk voor Dr. Anders P. en voor jou? Ja, ik heb het genoegen mogen smaken om hem een aantal keren te ontmoeten. Oké. Okay. In verschillende hoedanigheden. Maar één daarvan was toen ik met mijn vrouw bij hem in Amsterdam aanbelde. Op de Bonnefoy. Mm-hmm. We waren toch in de buurt. En je wist zijn adres dus? En ik wist zijn adres. Ik heb een tijdje met hem gecorrespondeerd. En dat klinkt heel wat, maar 9 keer van mijn kant en 8 keer van zijn kant. En dat waren hele leuke briefjes om te ontvangen elke keer. Echt schatjes van literaire gehalte. Ja, ja. En op de een of andere manier was het de bedoeling om een keer een handtekening van hem te krijgen in een van de boekjes die hij had verrijkt met een mooie gedicht van hem. Ja, ja. Even naar het boek, correspondentie met Dr. Anders P. Jouw correspondentie met Dr. Anders P. zit erin. Er staat een deel in van professor Dr. Nicole van der Sijs. Nicolien van der Sijs. Ongelooflijk, super trots op dat die mee heeft gedaan. Ode aan de punt. Kan ze nog iets anders verzinnen over de punt dan Dr. Anders P. heeft verzonnen? Ja. Die heeft een prachtig gedicht erover gemaakt natuurlijk. Ik denk dat Dr. Anders P. u tegen Nicolien zou zeggen. Ja, ja. Want dat is een wetenschapster, een taalwetenschapster. En die is erin geslaagd om een totaal droge verhandeling over een leesteken. En het kleinste leesteken, de punt, wat bestaat. Wat kan je erover vertellen? Hè? Tot een zeer smakelijk, historisch, diepgravend. En voor de allereerste keer dat er zoiets gebeurt. Wereldwijd over het fenomeen van de punt. Een historische verklaring en verhandeling. Ja, ja. Maar op een manier geschreven, het lijkt wel een detectieve roman. Ja, ja. Echt literair verantwoord. En het gaat over een wetenschappelijke verhandeling. Ben je heel trots op dat het in dat boek staat? Ben ik zeer trots op. Ja. Ja, Nicolien van der Sijs. En dan ook nog, dan moeten we dan ook even noemen, de punt in grafische vormgeving van Arno Bouwman. Ja. Ja, dus dat is weer een andere verhandeling. Dat is ook weer hoe de punt in het openbare straatbeeld al dan niet aanwezig is. Ja. Ja, of die wel op naambordje staat of niet, dat is heel wisselend. Maar heel ook, wisselend. De stukken van in dat boek staan. Ja. Afbeeldingen. Ja. En die heeft Arno heeft dus ook voor de vormgeving van dit boek gezorgd. Oké. Okay, dat is ook wel aardig om te noemen. Dat is leuk om te noemen, ja. Maar je zei al, de boekhandel in Vlaardingen die het verkocht, die is dicht. Maar het boek is er nog voor geïnteresseerden. Ik heb nog een aantal exemplaartjes. En die moeten ze dan bij jou zelf opkomen halen? Nou, ik loop wel eens door Vlaardingen heen. Dus mensen die dat opvallen, die kunnen daar gebruik van maken. Ja. En voor de rest van Nederland zeg ik van ja, helaas. Ja, het is op. Ja. En als je het wil hebben, ligt het in de bibliotheek misschien? Nou, in bibliotheek Vlaardingen heeft absoluut, en dat is ook wel bijzonder, een exemplaar aangeschaft. En dat klinkt een exemplaar. Maar bibliotheken nemen niet graag boeken meer in. En we zijn ook zeer trots, het Stadsarchief Vlaardingen en de Koninklijke Bibliotheek. Oh, dus het is gedeponeerd. Ja, dat zeker. Ja. Dr. Anders P. en de punt. En mogelijkerwijs komt er van Peter de Jong een volgende uitgave. Nou, daar moeten we maar even op afwachten of dat gaat gebeuren. Maar daar wens ik je heel veel succes mee en dank voor het gesprek. En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied, knolraap en lof, schorseneren en prei op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven, knorren en lof, fascineren en prei. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knorren en lof, fascineren en prei. Gif in de bodem, lawaaiige buren, knorren en lof, fascineren en prei. Buien en lagere temperaturen, knorren en lof, fascineren en prei. Libanon, El Salvador, Suriname, knorren en lof, fascineren en prei. Weekbladen roddel en eten reclame, knorren en lof, fascineren en prei. Degeneratie en makelaardij, knorren en lof, fascineren en prei. Heel onze wereld wordt één woestenij, knorren en lof, fascineren en prei. Dalende omzet en stijgende lasten, knorren en lof, fascineren en prei. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knorren en lof, fascineren en prei. Vuil en verval en terreur in de straten, knorren en lof, fascineren en prei. Pop-idioten en voetbalfanaten, knorren en lof, fascineren en prei. Kwalijke ziekten en vieze zwellen, knorren en lof, fascineren en prei. U hoef ik zeker wel niets te vertellen, knorren en lof, fascineren en prei. Duistere driften en afgoderij, knorren en lof, fascineren en prei. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij, knorren en lof, fascineren en prei. Overal zien wij ze groeiende horden, knorren en lof, fascineren en prei. Mensen die steeds minder menselijk worden, knorren en lof, fascineren en prei. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knorren en lof, fascineren en prei. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knorren en lof, fascineren en prei. Mensen gespeend van gevoel en geweten, knorren en lof, fascineren en prei. En wat die mensen niet allemaal eten, knorren en lof, fascineren en prei. Nooit meer keert het getij, fascineren en prei. En zet u dit er dan ook nog maar bij. Dokter Alles P. En nou ja, de groeten kwamen voorbij. Hè. Einde van deze aflevering van De Late Avond. Rest mij u een geweldig 2022 toe te wensen namens de redactie van dit programma. En we gaan alweer het zevende jaar in 2022. Zevende jaar van het bestaan van dit radioprogramma bij jouw lokale omroep. Dank voor je aandacht, ook vandaag weer. En ja, maandag gaan we gewoon weer vrolijk verder met dit radioprogramma. Ook in het nieuwe jaar dus. Gewoon weer De Late Avond het hele jaar door. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Een hele bijzondere van Manfred Mann en zijn Earth Band. Father of Day, Father of Night. Father of Day, Father of Time. Father of air, father of trees, grows in our hearts, in our memories. Father of night, father of day, father who take the darkness away. Father who teach birds to fly,